across these mouths, drag my hips across this crowd. Curiosity knows no bounds. I'd like to sleep with the whole town. Caught between these steaming sheets, I made my bed and now she waits, full of hopes and future plans, while I just hope for one night stands. Don't make her sound, oh no. While kissing her, I want her sister. Is there no end to my desire? Pledge true love, tenderly hold her, all the time looking over her shoulder. Don't make her sound, oh no. Don't make her sound, oh no. Don't make her sound, oh no. Endless hunger, endless time. She'll be waiting with that smile. Endless hunger, endless time. She dreams. Angelo Badalamenti, instrumenty klawiszowe, Tim Booth, śpiew, Bernard Butler, gitary i Brian Eno, chórki. Tutaj dosyć zauważalne w refrenie. Booth and the Bad Angel to tytuł płyty, z której pochodził utwór Butterfly's Dream sprzed chwili. Świetna płyta, bardzo ciekawy, oryginalny skład. Polecam oczywiście. Rok 1996. Żeby Państwo przypadkiem nie pomyśleli, że zapomniałem o latach 60., to teraz właśnie porcja muzyki, kilkuminutowa co prawda, ale jednak właśnie z tej dekady. Disillusion all around me. just upset my mind. Can't instruct me or conduct me, just use up my time. I talk to the wind. O Robercie Fripie zwykło się mówić, że rządzi w sposób niepodzielny, ale faktem też pozostaje, że umiał i nadal potrafi dobierać sobie fantastycznych muzyków i wyciągać z nich to, co najlepsze. Ian MacDonald tutaj w roli głównej jako kompozytor, grający również na flecie, no i śpiewający w chórkach. Również klarnet, tak, jeszcze na klarnecie tutaj przygrywa Ian MacDonald. Poza tym oczywiście Robert Fripp na gitarze, Greg Lake, śpiewający jako wiodący wokalista i grający na basie, Michael Giles, perkusja i Peter Sinfield, autor tekstu. Chyba jeden z najładniejszych, jak nie najładniejszy fragment całej twórczości grupy King Crimson. I Talk to the Wind. Utwór z albumu In the Court of the Crimson King z roku 1969. I tu nie zawaham się użyć określenia arcydzieło. Podobnie zresztą jak w przypadku tego utworu sprzed chwili, a mianowicie White Rabbit grupy Jefferson Airplane z płyty Surrealistic Pillow konkretnie. To pierwsza płyta, druga w dorobku Jefferson Airplane, a pierwsza, na której pojawiła się wokalistka Grace Slick. I to ona właśnie jest autorką tej fantastycznej kompozycji White Rabbit. To tyle, jeśli chodzi o lata 60. na dziś. Teraz wracamy do dekady lat 90. Rok 1994 i fantastyczna płyta pod tytułem Grace. On your couch, I remember the smell of the fabric of your simple city dress. Oh, that was so real. Jeff Buckley w pierwszej kolejności wystąpił w utworze So Real z jego debiutanckiego albumu zatytułowanego Grace, tak jak wspomniałem, rok 1994. Wspaniała płyta. No, o Jeffie Buckleyu opowiadałem Państwu niejednokrotnie. Zresztą tego artystę Państwo świetnie znają. Trzy lata później niestety zginął, zmarł. Nieco podobnie wygląda sytuacja z Markiem Linkusem z zespołu Sparkle Horse. Też niestety już nie ma go między nami, choć zmarł zdecydowanie później, dlatego że w roku 2010. Natomiast utwór, który przed chwilą wybrzmiał, pochodzi z płyty Viva Dixie Submarine Transmission Plot z roku 1995, a piosenka była zatytułowana Homecoming Queen. Raz jeszcze Mark Linkus i Sparkle Horse, tym razem w utworze z późniejszej płyty o 9 lat aż. Dreamt for light years in the belly of a mountain. Her hair with blood. I start looking back for the things I used to live by. If only I could remember them, even one of them. You can't lose it all at once, can you really? Brother, I've been trying. These days even stars fall only a little at a time. Maybe if I send back the blues, her broken heart, she'll send back mine. Maybe if I send back the blues, her broken heart, she'll send back mine a little at a time. Jason Molina. Kolejny muzyk w dzisiejszej audycji, którego już nie ma wśród nas, no ale jak zwykle w takich sytuacjach pozostały nagrania. Jason Molina znany z różnych szyldów artystycznych, Songs Ohio przede wszystkim, ale również Magnolia Electric Company. I to właśnie z płyty sygnowanej nazwą Magnolia Electric Company pochodzi utwór, który przed chwilą wybrzmiał. A Little at a Time. Jason Molina, Magnolia Electric Company, Fading Trails. To pełen tytuł tego albumu. Kolejna dekada przed nami, czyli ta bieżąca, aktualna, rok 2011, Gentle Spirit. To tytuł płyty, którą wydał właśnie wtedy Jonathan Wilson. Follow close the river. highest and the moon below the sun's eclipse. The Sandy Canyon floats beyond the waves. The raven who flies near the desert sky is wiser than you or me. The birds have a peace, a stillness of sleep, and the desert raven, he has poetry. Said it before, I don't care, I can't walk away, I can't walk away in Chinatown. The wind and the rain do your detriment. You try to explain a government swallowed up in the squall. I can't walk away at all. We'll be right back. Somebody said it before. I know you and I know the score. I can't walk away, you can't walk away. I can't walk away, you can't walk away. I can't walk away, you can't walk away. I can't walk away, you can't walk away. I can't walk away. To oczywiście Dan Behar, czyli zespół Destroyer, w tym konkretnym przypadku z płyty Kaput z roku 2011, piosenka zatytułowana Chinatown, a wcześniej w takim stylu Fleetwood Mac, Desert Raven, Jonathan Wilson z albumu Gentle Spirit. Obie płyty ukazały się w roku 2011. Kolejna, następnego artystę, określanego mianem brytyjskim singer-songwriter, czyli chodzi krótko mówiąc o artystę, który pisze piosenki i jednocześnie sam je wykonuje. Bill Callahan, muzyk znany z zespołu Smog i znany również z nagrań solowych. Teraz rok 2013, płyta Dream River, Bill Callahan. I don't ever want to die. Do you know this arrow when it arches high? To meet the eagle in the sky. Eagle flies using the river as a map. A small animal in its clasp, alive. Enjoying the ride. Is life a ride to ride, or a story to shape and confide, or chaos and neatly denied? Some people find the taste of pilgrim guts to be too strong. Me, I find I can't get by without them. for too long. And tear at the flesh, tear at the bone of anyone who tells you the known is unknown. Cause life ain't confidential. No, no, no. It's not. It isn't, and it ain't confidential. Stay. Damien Jurado, a wcześniej Bill Callahan. I to na dziś w 500. wydaniu audycji GH Plus już prawie wszystko. Na zakończenie raz jeszcze Destroy w piosence, która musiała się na zakończenie pojawić. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. One, two, three, four. Pisaré tu dique de broma en la gominola. Bye bye, ladridos que silban juntos y a tres más lejos un pasito de las caramosas. Bye bye. Trójka.